taky jasný, že budou vyšilovat, až jim to řekneme. Můj táta ne. Jak to? Už jsem mu to řekla. Co? Ty jsi to řekla tátovi? Ty jsi to řekla svýmu tátovi s tím Kordem? Jen tak si mu řekla, že se budeme brát? Je s tím totálně v pohodě, víceméně. Já jsem myslel, že jim to řekneme všem společně. Potřebujeme, aby nám pomohl. Ty neznáš moji matku. Mohla by to celé totálně podělat. Já si neberu tvoji matku. Já vím. Hele, může to znít staromódně, ale já bych si přála jejich požehnání. Máš pravdu, to je staromódní. Miluješ mě, Lukasi Bíneke? Samozřejmě. Tak to nech na mě, všechno jde podle plánu. Podle jakého plánu? Vždyť nemáme žádný plán. To je plán, improvizovat, nechat je, ať se domýšlí. Jsi fakt šílená. Počkej, říkáš to, jako by to mělo být něco špatného. Je to jen obyčejná večeře. Co by se mohlo pokazit? Tak pojď.